9 times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του musicsociety.gr και θα ακούσετε την εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Μαζί θα φτάσουμε ως τις 9. When the fire dies, Aries time is dark. Ξεκίνημα με έναν ήχο που δεν είναι πολύ συνηθισμένος για την εκπομπή. Η μπάντα κατάγεται από την Αργεντινή. Αναφέρομαι στους Αραράτ, συγκεκριμένα από τον δεύτερο δίσκο τους. Ουσιαστικά πρόκειται για το project του τραγουδιστή των Νάτας, Σέρτζιο Κοτσουριάν, Αραράτ και Λαΐρα Ντελ Ντράγκον. Λαΐρα Del Dragon, λοιπόν. Συγχωρέστε με και για το μικροφωνισμό. Λαΐρα Del Dragon ήταν βεβαίως η Ararat. Δίσκος δεύτερος, κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Πάμε τώρα πίσω στο παρελθόν, να συναντήσουμε μια από τις σπουδαιότερες μπάντες από το Βερολίνο, της περίοδου εκεί στα τέλη 60's, αρχές 70's. Αναφέρομαι στους Agitation Free. Από τον δεύτερο δίσκο του συγκροτήματος της χρονιάς του 1973 θα ακούσουμε το τραγούδι που έκλεινε αυτόν τον δίσκο, είναι το Haunted Island, τραγούδι που βασίζεται σε ποίημα του Edgar Allan Poe. That drip all over mountains, topping evermore into seas without a shore. Seas as restlessly as fire, surging under skies of fire. Lakes that endlessly outspread their lone waters, known and dead. They're still watered, still and chilly, with the snows of the lolling lily. By the lake that thus outspread, down on water, lone and dead. By a rude, obscure and lonely, haunted by your angels only, wearing either lonely night, on a black throne reigns upright. I have wandered home, but newly, from this ultimatum too late. Thank you. Haunted Island λοιπόν ήταν η πολύ σπουδαία και πολύ επιδραστική μπάντα των Agitation Free και από τις αρχές των 70s βήμα στο χρόνο να έρθουμε στα τέλη των 90s να συναντήσουμε την μπάντα από την Τουρκία των Siddhartha. Siddhartha τη χρονιά του 1998 κυκλοφόρησαν το δίσκο Trip to Inner Self. Από εκεί έρχεται το Distant Cry. July 2. Ήταν το Distant Cry, η μπάντα από την Τουρκία, η Σιντάρτα. Να διορθώσουμε και ένα λαθάκι που έγινε προηγουμένως. Ο δίσκος Trip to Inner Self, από όπου ήταν το Distant Cry, κυκλοφόρησε αργότερα. Περίχε όμως υλικό από τη χρονιά του 1998, ηχογραφής δηλαδή εκείνης της περίοδου. Ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή την χρονιά του 1997, ο Dave Smith θα σχηματίσει την μπάντα των Zone 6. Zone 6 από ένα δίσκο συλλογή με ακυκλοφόρητο υλικό με τίτλο ενδεικτικό 10 Years of Oral Psychedelic Journeys. Από αυτό λοιπόν το CD έρχεται το Something's Missing με τα υπέροχα φωνητικά της Jody Berry. within themselves. I'm not the one for kissing. Απολαύσαμε Τζόντι Μπέρι και Ντέιβ Σμιθ, δηλαδή τους Zone 6, μέσα από το προσωπικό label του Ντέιβ Σμιθ, τη Soulatron Records. Soulatron Records που κυκλοφορεί, από την οποία μάλλον κυκλοφόρησε και ο επόμενος δίσκος από την πολύ αγαπημένη μπάντα αυτής της εκπομπής, τους Γερμανούς Vibravoid. Vibravoid εσείως τον έκτο άλμπουμ με τίτλο Gravity Zero. Και από εκεί έρχεται το Eruptions of the Green Sun. Vibravoid λοιπόν και Eruptions of the Green Sun. Μόλις κυκλοφόρησε ο δίσκος. Πάμε δύο χρόνια πριν που κυκλοφόρησε στην Ευρώπη ένας δίσκος από μια μπάντα από την Αυστραλία. Αναφέρομαι στους Black Rider. Black Rider, ο δίσκος λέγεται Buy the Ticket, Take the Ride και από εκεί έρχεται το Gone Without Feeling. We'll be right back. Black Rider λοιπόν και Gone Without Feeling. Black Rider από την Αυστραλία. Σειρά έχει μια μπάντα από την Ελλάδα. Μέσα από το πρώτο συγκλάκι τους, μάλλον από το πρώτο EP με 4 τραγούδια, αναφέρομαι στο σχεδόν γυναικείο συγκρότημα των Mogrelets, 4 κορίτσια και βεβαίως ο Χρήστος στα πλήκτρα, στη Φαρφίζα καλύτερα. Mogrelets, μπάντα που θα βρίσκεται στο στούντιο του musicsociety.gr στις 10 στην εκπομπή του Βαγγέλη Χαλικιά. Mogrelets και You Got Me Crying. You Got Me Crying λοιπόν και Mogrelets. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για μία ώρα ήταν μαζί σας η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Μαζί τα λέμε κάθε Κυριακή στις 8. Ακολουθεί η Μαρία και η εκπομπή Surrealism. Και βεβαίως στις 10 η εκπομπή Desert Nights που φιλοξενεί τις Mogrelets. Μείνετε συντονισμένοι, καλή συνέχεια. Sometimes the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth.